Igen, ez a cím, hogy Love and Backstage, ez a címe ma estének. Aha. And... Én adtam azt. Ennyit tudok angolul. Na, no, so, imádkozunk is. That's great. Ez be van kapcsolva? Be van kapcsolva. Ta-da! Uram, csak köszönjük azt, hogy itt vagy közöttünk, és köszönöm, Uram, hogy... Thank you, Lord, that you're with us. Hogy dicsérhettünk téged, Uram, és most folytathatjuk ezt az igéddel. Thank you, Lord, that you're here with us, and then we can worship you first with singing, and now with your words. És nem szeretnénk ezt tovább folytatni, mert az angol táborban, amikor az életünkkel, a szavainkkal fogjuk ezt tenni. And Lord, we just want to continue this in English camp, where we can continue worshiping you with our lives. Uram, azt kérjük, hogy te légy ott velünk, és Uram, csak vezess bennünket, így érints meg bennünket, és Uram, vigyél azok az emberekhez, akikkel beszélgetünk kell. Lord, I just pray that you would lead us, you would bring us to people who need us, and you would lead us there. És Uram, csak így kérünk azért, hogy ott változtass meg embereket, hogy te hozzád térjenek. And Lord, we just pray that you would change people and that they would turn to you. Csak kész is van mi szívünket arra, hogy tudjunk feléjük szolgálni, úgy, hogy te szolgálnád bennünk. And Lord, I just pray that you would get our hearts ready for this and as we serve to these people. Amen. Amen. János 2-4, nyissátok már ki. John... Second John. That's megnézzük Jézus. Second John. John 2? János 2. János evangélium a második rész. Megnézzük, amikor Jézus a kánai mennyegzőbe mit csinál, és ez a Love and Backstage lesz. János evangélium második rész. Jó. Az angolok majd olvassák. Aha. És harmadnapon mennyegző lett a Galilei Kánánban, és ott volt Jézus anyja. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, Jézus anyja mondta neki, nincs boruk. A harmadik versig. So John 2:1-3. Tehát amit megtanulhatunk majd Jézustól, az pedig ezen a mai estén az a közvetlenség. What we're going to learn about Jesus tonight is that closeness. Azt a közvetlenséget, ami Jézusnak így a természetéből fakad. That closeness that is coming from the character of Jesus. Jézus mindig, amikor szolgált, azt ilyen természetes módon tette. Because whenever Jesus was serving to people, he did it in a very natural way. És velünk meg pontosan az a baj, amikor szolgálni akarunk sokszor, akkor meg mi ilyen görcsösen állunk hozzá. And that's the problem with us humans, that whenever we want to serve to people, we do it in a way that is like unnatural. Jó, mit fogok majd mondani annak az embernek? What am I going to tell that person? Jó, leszek az angol táborba, jó, de oda jön hozzám és rákérd, akkor majd, mit fogok majd mondani akkor neki? Or when we're going to be at English camp and that person is going to come and ask me something, what am I going to say? Jaj, vannak a barátaim az egyetemen, és akkor jaj, hogy kéne tovább neki folytatni a beszélgetést, amit a múltkor elkezdtünk Istenről. Oh, I've got these friends at university and oh, how am I supposed to continue that conversation that we had the other day? És így, sokszor így görcsölünk így a szolgálaton. And many times we are acting in an unnatural way. Ismerek olyan valakit, mint keresztény, aki így állandóan görcsöl, hogy jaj, mindent jól csináljon a szolgálatban, mert hogy ha mi nem lesz jó, akkor egyszerűen így megáll az élet. I know many Christians who worry about their ministries and how they would serve to people. És hogyha valami bakizik a szolgálatban, akkor egy hétig ezen görcsöl, hogy majd miért, hogy tudtam azt elrontani, pedig már megtanultam, hogy azt nem szabad elrontani. And these people would worry about every single thing in their ministries, and then whenever something goes wrong, they think the life's gonna stop. De ugye mondhatjuk azt, hogy hát Jézusnak ez tök könnyű volt, mert hát ő csak Isten fia volt, és neki ez természetes módon működött. But we can say it was so easy for Jesus because he was the son of God and then everything was easy for him. De nekünk is könnyű lehet, hogyha ha Jézust engeded a magadon keresztül megnyilvánulni. But it can be easy for us too if we let Jesus have his way in us. Az a fantasztikus, hogy Jézus a természet felette, aki bennünk lakik, természetes módon megnyilvánulhat rajtad keresztül. That's a cool thing when Jesus the supernatural can be shown in us or through us. És ez a valami fantasztikus, meglenyűgöző, ami bennünk lakik Krisztus. And this is just such a good and cool thing. És hogy azt látjuk, hogy Jézus meg van hívva édesanyjával együtt, a tanítványok együtt egy klassz kis mennyegzőbe. So we can see in these verses that Jesus and his mother and his disciples are invited to this wedding. És Jézus az első csodáját is itt teszi ezen a mennyegzőn. And this is the wedding where Jesus does his first miracle. És olyan jó, hogy már mi is hivatalosak vagyunk egy mennyegzőre. And this is so cool that we are invited to a wedding too. Én pedig a mennyei mennyegzőre már mi hivatalosak vagyunk. To this heavenly wedding. És Jézus ott minket fog várni, ő lesz a vőlegény. And Jesus is going to, or is waiting for us. He is going to be the... the groom. És emlékeztek még Horváth Pistire? Itt volt a gyűlőben. Many of you might remember Pisti. És amikor mindig beszéltünk arról, hogy beszélgetünk erről, hogy mi vagyunk Jézusnak a mennyasszonya. And whenever we talked about us being the bride of Jesus. Mindig mondta, hogy ne mondjam már azt, hogy Jézus mennyasszonya, mert nem tudja elképzelni magát, hogy egy mennyasszonyi ruhába Jézus mellett állni. So mondtam, hogy he always told me, he always asked me, oh, Donnie, please don't talk about us, like guys, as being brides and wearing, you know, all this bridal dress, because I just cannot imagine myself wearing that dress. És a táborba mi is meghívóval fogunk menni, az angol táborba. And we're going to have our invitation letters to the camp. Mi is azért leszünk ott, hogy embereket meghívjunk Jézusnak a mennyegzőjébe. Because we are there to invite people to this wedding that we are invited to. És tudjátok, ez ugyanolyan, mint hogyha most lesz majd esküvő, kiküldesz egy papírt róla, hogy gyere el, akkor két dolog történhet, vagy eljön az illető, vagy nem. And this is the same thing when you have your worldly wedding. You invite people and the chances are 50-50 that the person will come or not. A lányoknak mondom, neki sokkal nehezebb, mert hogy kiket ne hívjanak meg, és kiket hívjanak meg mindenképp. Fiúkat az anya nem érdekli, aki ott lesz ott, de az lányoknál nagyon fontos, hogy ki lesz ott neki, nem? For guys, it's not that important who to invite and who not to, but for women or for girls, it is such a big thing. De Jézusnak nagyon fontos, hogy minél többen ott legyenek, az hogy menjek szőnyi. But for Jesus, the most important thing is that he could have as many of us as possible. És ami biztosan fogtok találkozni, mert fogunk találkozni, az, hogy valaki azt mondja, hogy igen, valaki meg azt fogja, hogy nem. And we will meet people who will say yes to this wedding and who will say no to this wedding. Úgyhogy ez egy elég nagy kihívás lesz számunkra is. This is a challenge for us too. Hát meg nekik is. And for them. És azt olvassuk ugye, hogy elfogyott a boruk. And so we read that they have no more wine. És ugye Mária, érdekes, hogy ő szól, hogy odaszól Jézusnak, hogy Jézus, hát elfogyott a borunk. And we can see Mary telling Jesus that they didn't have any more wine. És valószínűleg az azért tehette Mária, mert valószínűleg az ő rokonoknak volt ez a esküvőjük, és Mária ezért szólt, hogy elfogyott a bor, ugye már úgy mi közelne hozzá, hogy elfogyott a boruk, mert ő csak egy vendég, de valószínűleg ő segített ott a mennyegzőn. And the reason why Mary could have told them that they ran out of wine was the fact that she was one of the family members of those people. Otherwise, she would have had nothing to do with this. És talán azt olvassuk, hogy 4-es verstől mondta nekik Jézus, mi közöm nekem, te hozzádó asszony, nem jött még el az én órám. Mondd az ő anyja a szolgáknak, valamit mond nektek, megtegyétek. És ugye első olvasásra egy magyar olvasó egyből azt mondja, hogy ú, te jó ég, Jézus már milyen bunkó. If you read the Hungarian version of this, these verses, some people could say, oh, Jesus was such a bad person. Azt mondja, hogy hogy... Most mondhatom a másik. Tehát azt mondja, hogy ó, asszony, mi közöm hozzá. Hát ugye ez ilyen furcsa már, milyen megszólítás ez, hogy ó, asszony, mi közöm hozzá. Tehát... Because he says, dear woman, why do you involve me? Csak az a baj, hogy nem tudjuk a, az akkori kultúrát, az akkori kultúrában ez egy nagyon szép, kedves megszólítás volt. Tehát azt mondtam, hogy drága édesanyám. Now it sounds pretty bad, but if we knew the culture at, of that age, that we would know that this was actually a very nice addressing. Tehát Jézus szeretett az édesanyját. Jesus loved his mother. Tudjátok, ezt amúgy kit át akartam ugrani ezt a részt, de aztán eszembe jutott valami. I wanted to skip this part, but then I remembered something. Hogy nagyon sokszor jobban tiszteljük, vagy jobban szeretjük a barátainkat, még az idegeneket is, mint sokszor a saját szüleinket. Many times we respect our friends or even people who we don't know than our own parents. És ez nem jó. And that's not a good thing. Hogy az igaz, mondja, hogy tiszteljük és szeressük a mi szüleinket. Because the word says respect your mother and father. És nagyon tetszik nekem, hogy látunk Jézusnak az életéből is példát arra, hogy ő hogyan viszonyult az ő szüleihez. And I like the fact that we can see examples of how Jesus was respecting his worldly mother and father. És Jézus, ő nagyon szerette az édesanyját. And Jesus loved his mother so much. És nagyon fontos, hogy ti is nagyon szeressétek édesanyátokat, meg édesapátokat. And it is very important for you to love your mother and father too. Mert az nagyon klassz, hogy angol táborba szolgálunk, meg mikepécsi táborba, meg akármilyen táborba. Because it is a very cool thing that we serve here and there. De hogyha elfelejtjük azt, hogy akik felénk ugye szolgálnak már x éve, és feléjük meg nem szolgálunk, és nem szeretjük őket úgy viszont, akkor az úgy nem annyira jó. But if we forget those who have been serving towards us, then that's the problem. Jó. És ugye azt mondja Mária szólt ugye a szolgáknak, hogy tegyétek azt meg, amit majd mond. And so Mary tells the servants, do whatever he tells you. És itt van egy probléma ezen a mennyegzőn, hogy elfogyott a bor. So there is this problem at this wedding that they ran out of wine. És Mária Jézushoz fordul, hogy Jézus nincsen borunk, csinálj valamit. So Mary turns to Jesus, Jesus, we don't have any more wine, do something. Én csak arra lennék kíváncsi, hogy Mária vajon mire vár, hogy mit gondol. And I was just wondering, what was Mary waiting for? Mert azt megtudjuk az igéből, hogy Jézusnak ez az első csodája. Tehát előtte Mária nem látott Jézustól csodát, hogy azt mondta volna, hogy látott már mix millió csodát, hogy na majd a fiam úgyis megoldja, mert már láttam annyi csodát tőle. And I was just wondering, because this is the first time Jesus did a miracle, like Mary had never seen any miracles done by Jesus before. De eddig még semmilyen csodát nem látott Jézustól. És de a legjobb az, hogy Jézushoz fordul. So she turns to Jesus. És nem tudom, te vagy-e, vagy voltál már ilyen helyzetben, hogy valamit vártál. And I don't know if you have ever been to a situation when you were waiting for something. Egy ilyen képtelen helyzetben volt, és azt mondtad, hogy hát itt most nem tudok semmit csinálni. Or whenever you have been to a situation when you said, well, I cannot do anything right now. Elfogyott az erőm. I ran out of my power. Képtelen vagyok ezen a helyzeten tovább menni egyedül. I cannot go any further on my own. Tudom, hogy kellene szolgálni az Urat, de most egyszerűen nem tudom megtenni, nem tudom tovább menni. When you said, I know I should serve the Lord, but I just cannot do it anymore. És a legjobb, amit tehetünk, amit Mária is tesz, hogy oda megy Jézushoz, hogy nincs borunk, én feladtam, csinálj te valamit, Jézus. And the best thing to do is to go to Jesus, and like Mary did, talk to him and say, tell him that you ran out of something. És ugye ez fontos, megtanulunk, hogy Jézus képes rá, és az ő időzítése szerint, mert azt mondja, hogy még nem jött el az én órám. And it is very important to notice that he is going to do whatever is needed to be done, but according to his timing. Hát, hogy te már régóta vársz valamit Jézustól. Maybe you have been waiting for a long time Jesus to do something in your life. Lehet ez egy lottóötös. Maybe winning the lottery. Vagy egy szőke herceg fehér lovon. Or Prince Charming. Vagy egy szőke lány Fehér Merciben. Or Princess Charming. Valamit vász, és még mindig úgy van, hogy hát de mikor, meg hogy. And then you have this question in you, when and how. Akkor elég annyit tudnunk, hogy gyere Jézushoz, és ő képes rá, és majd az ő időzítés alapján majd. And it's important to know that he will come and help you out, but according to his timing. És ugye, ami nagyon érdekesebb az egészben, hogy Jézus egy mennyegzőn van ott. And it's very important that we notice that he is at a wedding. És ugye a magyarok úgy gondolják, hogy ő tudnak igazán lakodalmat csapni. And Hungarians think that the best weddings ever are Hungarians. De ez a zsidók megcáfolják. But Jews contradict. Mert a zsidóknál minimum 2-3 napig tartott egy esküvő, nem egy napig. Because Jews had their weddings for 2 or 3 days. Volt, akinek egy hétig is tart az esküvője. Sometimes a week. Tehát gondoltak el, egy héten keresztül zabálás, tánc, ívás. Tehát azért az elég erős. And just think of it, eating and dancing for a whole week. És Jézus tudja, hogy egy évig. And Benny says like a year going to the gym after that. Na, Jézus tudta, hogy hova fog elmenni egy ilyen lerészegedő buliba, mondhatjuk ezt. So Jesus knew where he was about to go, like to a party where everyone was about to get drunk, like nagyon, real drunk. Nagyon tetszik nekem Jézusnak a hozzáállása, nem azt mondja, hogy jaj, nehogy már Isten fia vagyok, mert én szent vagyok, és elmegyek ezekhez a részeg mocsvokhoz. And I like his point of view. He didn't think the way like, oh, I am saint and I'm going to these trash. Az első nap még hagyja, de a második nap mindenki hull a részeg és minden szét lesz hányva. First day is like real good and we're gonna have a good time, but second day people are going to throw up and stuff like that. Ja, még valaki hozzám fogott érni, meg rám lehel a büdös boros szájával, nem már. And maybe people büdös boros szájával. Maybe people will come to me, they will talk to me and they will have this breath of like being drunk. Akkor elkezdenek ott káromkodni, ráadásul, hogy nem, azt nem akarom hallani, mert én Isten fia vagyok. And people gonna start swearing and I am not going to listen to that because I'm the son of God. Nézzetek meg, Jézus azt mondta, én megyek, mert ott akarok lenni az emberekkel. But Jesus said that he wanted to go and he wanted to be there with the people. És ami nagyon érdekes, hogy Jézus viszi a bandát, viszi a tanítványokat is egy buliba, ezzel indít. And he's taking his gang, the disciples, with him. És akkor is, mert ott akar lenni, és szeretni akarjátok az embereket, akik ott lesznek ezen a mennyegzőn. And he wants to go there, and he wants to love those people who are going to get drunk. Tudjátok, azért Jézusnak a szíve annyira meg volt telve az elveszettek iránt való fájdalommal, hogy ő minden áron mindig el akart őket érni. Because his heart was full of love, even for those who were lost. És tudjátok, valamint gondolkoztam, hogy az ifjén kapcsán is, hogy addig, amíg kicsit így befelé fordulunk, amíg nincs csak magunkra figyelünk, így az ifi. Igen. Tehát addig, amíg így befelé fordulunk, tehát saját magunk körül forgunk, akkor az szép, lassú módja annak a haldoklásnak. And the other day I was thinking of us as youth group, and I was thinking if we turn towards ourselves, like inside, and not being extrovert to other people, then this is just a way of slow death. És tudjátok, hogy azért is van olyan sok feszültség így az ifjén belül is, mert mindig állandóan csak együtt vagyunk, és akkor a feszültség az egyre jobban fog körülöttünk, meg bennünk így tetőzni. And in my opinion, the tension that we have in our youth group right now is because of that, because we spend so much time together. Annyira szeretjük már egymásról, szerintem túl. A szeretetünket nem tudjuk kifejezni a mások felé, az elveszettek felé. We have so much love towards each other and then we don't release this love towards each other, and that causes tension. Hát az a gyülekezet, amely csak mal körül forog, az szép lassan meg fog halni. And a church that goes around itself and then turns inside is going to die. Csaltam egy jó példát, a trágya példáját. And I just I just heard a good example of horse poop. Az jó. Don't look at me. I'm not sure where we're going. Jó. Mm-hmm. És hogyha ez egy kupacban van az egész. Because if it's in one heap. Rebecca, nem kell megijedni. Rebecca, szegény. Tom, get scared. Tehát, hogyha ez egy kupacban van. So if it's in one heap. Akkor az semmit nem ér. Semmit nem ér. Then doesn't worth anything. De amint ezt a nagy kupac lókakit szétteríted a földeken, abban a pillanatban áldás lesz a földre. But if you go out on the field and then just spread it, then it's going to be a blessing for the field. Azt mondja az Apcsel 1:8-ban Jézus, hogy menjetek és tehetek tanítványokká mindenkit. And in Acts Jesus says that go out and make disciples. És az apostolok meg nem csinál semmit, csak Jeruzsálemben vannak és ott szolgálgatnak. És azt mondta, hogy Jeruzsálem, utána Samária, utána minden az egész föld határaik. Ezek meg otthon jó el vannak Jeruzsálemben, ott szolgálgatnak. And Jesus told them to go there and make disciples of every nation. És hogyha elolvassák. It's an inside joke, sorry. Just go out and make disciples of all nations, but these apostles just stayed in Jerusalem. They didn't go anywhere. És hogyha elolvasod az Apcsel 8:1-et, but if you read Acts 8:1, érdekes, fontos, hogy Apcsel 1:8, így kezdődik, és azt mondja, menjetek. Tehát itt szeretetből nem mennek. Jön az Apcsel 8:1, azt mondja, akkor háborúság támad. First Jesus says, go and make disciples, then they don't go. And then in Acts 8, he says, then a war is going to come. Saul pedig szintén javalta az ő megölését, és támadott a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyáján eloszlottak Júdának, Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. Aztán, ahogy jött az üldözés, egyből felfogták, hogy ahogy menni kéne tovább. So they realized that when persecution came, that they should go out. Tudjátok, and make disciples of every nation. Az angol távolban is nagyon fontos látunk az, hogy hogy amiért persze jó, hogy ott fújtó, jól érzik magunkat, de hogy fontos, hogy ott azért leszünk ott, hogy emberek megtérjenek. And it's important to realize that yes, we're going to go to English camp to have fun with those people, but our ultimate goal is to make them disciples. És nagyon fontos, hogy nekem szeretnem ki azokat a srácokat, meg lányokat. And it's important that we have to love these guys. Akkor is, hogyha olyan lányok lesznek, akik csak nem tudom, Brad Pittről tudnak állandóan beszélni. Even those girls who are not able to talk about anything else but Brad Pitt. Vagy olyan srácokról, akik nem tudom, csak a kocsikról vagy a szexről tudnak beszélni. Or guys who are not able to talk about anything but sex and cars. Vagy olyan srácok, lehet, hogy lesznek ott közöttünk olyanok, akik lehet, hogy drogoznak folyamatosan, nem tudom. Or maybe we're gonna have kids who are on drugs. De tudjátok, hogyha nem fogom őket szeretni, meg nem fogod őket szeretni, akkor hiába leszünk, mit csináljuk a világ legjobb szkittyét, vagy mit csináljuk a legjobb kávékat. No matter that we do the best kit ever or the best coffees ever in our coffee shop. Vagy nem tudom, mit csináljuk a legjobb négyézéket, vagy bármit. Or if we are going to be the best ever in doing the Four Senses Theater skit. Akkor az nem fog érni semmit. That won't matter. Mert ezek a skit, meg ezek amúgy mindenik jó dolog, de ami őket meg fogja fogni, az, hogy te fogod őket szeretni, és leülsz veled beszélgetni. It won't matter and it won't worth anything. The only thing that would worth is your love towards them. Jézus nem arra figyelt, hogy milyen emberek lesznek ott, hanem szeretni akart őket. Jesus wasn't focusing on what kind of people he would meet there, but his love towards them. Én régen olyan voltam mindig, hogy én mindig azt néztem, hogy jó, hogy néz ki valaki kívülről, és akkor, ha normális lennék, ahhoz mentem oda, mert na, hogy már oda menjek egy ilyen lepukkant csávóhoz, vagy nőhöz. Before I gave so much account to appearance, but if someone didn't look good, then I didn't even go there and serve to that person. But it changed. És a kérdés az, hogy számít-e neked az, hogy kivel beszélsz, hogy néz ki? So does it matter to you who you talk to? How does that person look like? Hogy egy csövese vagy egy drogose? Whether that person is like a homeless or someone who is on drugs? Vagy egy beképzelt teenager? Or a teenager who has a lot of self-confidence? Vagy csak azt számít, hogy szeretnek előtt Krisztusi szeretettel? Or the only thing that matters is your love from Christ towards them. 6. verstől azt mondja. From verse 6. Vala pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe 2-3 métrét a fér vala. Mondta nekik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színig. Mondta nekik, most merítsétek, és vigyétek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megízlelje a násznagy a bort, a borrá lett vizet, nem tudja vala honnét volt, de a szolgák tudták, akik a vizet merítették vala. Szólította a násznagy a vőlegényt. Jézus fellép a színre. So Jesus comes on the scene. És ugye érdekes dolgot mond a szolgáknak, hogy vannak ott 6 ilyen nagy kőveder, hogy azt merítsék tele vízzel. So he tells the servants to fill the jars with water, because they had 6 of them. Amit sosem szabad elfelejtünk, ahol Jézus ott van, ott mindig kell valamit várni, ott valami mindig fog történni. And we should not forget, whenever Jesus is present, then we should expect something to happen. És az érdekes, mert ezek a kővedreket, ezeket arra használták, hogy ebben mosakodjanak, és egy ilyen vederbe kb. 80-120 liter víz fért bele. So the Jews used these stone water jars for cleaning themselves, and it was able to help hold many water, like up to 100 liters. De azt mondja, egy. Na, és akkor Jézus kiknek mond? A szolgáknak szól. So who is he talking to? To the servants. És nézzétek meg, hogy ez lehet, hogy első olvasat nem tűnik olyan érdekesnek, csak ha elveszett többször, akkor elolvasod, hogy ez milyen bugyuta kérdés ez, hogy most nincsen borunk, és akkor most minek töltsünk vedreket meg vízzel, ráadásul amit tisztálkodásra használunk. By looking at it first, seems like insane. So they were thinking, why would we, when we don't have any more wine left, why would we fill up these jars that we use for cleaning ourselves? Csak nagyon tetszik a szolgáknak hozzása, hogy nem kérdeznek vissza, hogy hát Jézus, ez egy nagyon utaság, most minek azt töltsük meg, inkább bort szerezünk valahonnan, menjünk ki a piacról, vegyünk, vagy mit csináljunk? And then I like the servant's behavior, that they didn't question Jesus's order. They didn't ask him, Jesus, why would you fill these jars with water? We should just go out to the market and get some wine instead. A szolgák csak teszik a dolgokat, azt amit Jézus kért tőlük. So they just, the servants just do whatever Jesus asked them to do. Lehet, hogy Jézus majd az angol távol kért tőled valami nagyon extrém dolgot, és kérdés az, hogy te szedel, vagy kész leszel, hogy megted, hogy engedelmes legyél. Jesus might ask you something in English camp or during English camp, and then the question is whether you do it or not. És hát mi történt? A vízből bor lett. So what happened? Water turned into wine. És hát mi az érdekes, hogy a senki nem tudta, csak egyről szolgák tudták, hogy miből mi történt. And no one except the servants knew what happened, what became from what. És most jön a második része a tanításnak, a backstage. And then comes the second part of the teaching, backstage. Mert ugye egyedül csak a szolgák tudták, hogy a háttérben mi történt. Because only the servants knew what was going on in the backstage. És nem tudom, hogy vagy vele, hogy szeretnél ilyen csodáknak a részese lenni ott a háttérben. And I don't know how you feel about being part of miracles, being in the backstage of these miracles that Jesus can do. Ha te ilyen szolga vagy, akkor vedd azt készpénznek, hogy fogsz majd ilyen csodákban részesülni ott a háttérben. If you're a servant like that you, who wants to be part of this miracle, then you can expect miracles to happen. Úgyhogy két példát fogok mondani, hogy a fiúknak is jó legyen, meg a lányoknak is jó legyen. So I'm going to tell two examples, one that is good for the boys and one that is good for the girls. Kezdjük a lányokkal. Let's start with the girls. Ugye, kit mondjuk, Keanu Reeves vagy Brad Pitt, ki a legjobb most? Keanu Reeves. Gerard Butler. Michael Jackson. Jackson. Jasper. Na, tehát akkor legyen, mit tudom én, Jacob. Ja, az a Jacob. Na, legyen Jacob akkor. So, let's say Jacob. Igen. És for ugye, some Edward, for some Emmett. Vagy, or Jasper. Or Jasper. Legyen inkább a Hillsong. Or Hillsong. The guys from the Hillsong. Mindenki szeret Hillsong. Na, Hillsong. Na, mindegy, az ennyi, hogy a Hillsongon azt mondják neked, hogy te ott lehetsz a háttérbe, és ott söröket folok, az emelsz a szobájukba a sztároknak. So, whoever we like mention, let's say stars, if they ask you to be in their backstage group, and ugye, you can be around them and serve them in a way. És ugye te is fogsz részesülni valahogy a koncertből, de te teljesen másképp, mint akik ott fognak csak koncerten a színpad előtt állni. You're going to be part of the concert, you're going to enjoy the concert, but in a different way. És ugye, kérdés az, hogy te hol szeretnél lenni? Ott csak a színpad előtt, ott az első sorba, vagy a 20. sorba, vagy mondjuk a backstage-be, és te bemehetsz a szobájába, akár még autogramot is kaphatsz, vagy beszélhetsz azokkal a sztárokkal. And the question is, whether you want to be in the first row of the concert, or you want to be in the backstage where you can meet these stars and get autographs from them. Te másképp fogod megtapasztalni a koncertet, mert neked ott dolgoznod kell. Viszont te sokkal többet fogsz abból kapni, mint aki csak ott álltak az első színpadon. You're going to experience this in a whole different way because you will have to work, but then you will experience being with these stars in a different way too because you can meet them personally. A fiúknak a Formula 1 jutott eszembe. For guys, Formula 1. Formula 1. Tehát az mennyire klassz, hogy ott ülhetsz a lelátón, 50,000 forint, és ott a kocsikat elsuhannak 300-al, és igazából semmit nem látsz az egészből. It's pretty cool that you can sit on a... when you can sit on the tribune and then pay like I don't know, a couple of thousand forints just to see those cars passing you with like I don't know 300 kilometers per hour. Vagy azt mondják, hogy gyere be a box utcába, és ott lehetsz a versenyzők és a kocsik közelébe. When you can see basically nothing, or when they ask you to go box street, yeah. I don't know how box seats. Where you can go and touch the cars and meet the drivers. És lehet, hogy ott neked dolgoznod kell, oda kell vinni a kereket, meg ezt a szerszámot, meg ezt a szerszámot, de te sokkal többet fogsz kapni abból a Forma 1-ből, mint aki a lelátón végignézte 300-al lévő kocsikat elmenni. And then maybe you will have to work, you will have to change wheels and all this kind of stuff, but you will experience this in a lot better way than those who were sitting on a tribune. Valaki azt mondta egyszer, hogy lehetsz egy gyülekezetnek a mozdonya. Mozdony? Vonat. De nem jó. You can be the lead train of a whole train chain. How you call that? Like the first that has all this stuff on it that cut, like... Well, any of the English speakers. Mozdony. Huh? The pole? Okay. Yo? Yeah. Okay. No. Anyways, so... Tehát, igen? Nem. Tehát lehetsz egy mozdonynak, gyülekezet mozdonynak. So you can be the pole of your church. Vagy egy utas, aki csak ott ül az egyik kocsiba. Or just a passenger sitting in one of the cars. És ugye, ha te utas vagy, akkor lehet, hogy jól érzed magad a gyülibe. Ja, jöjjök mindenek a gyülibe, tök jól érzem magam, hazamegyek. So you might be one of these passengers who come to church every Sunday, but then goes home. Vagy pedig lehetsz a motorja, aki pedig állandóan tevékenyen tesz és működik azért, hogy a gyülekezet előre menjen. Or you can be the pole where the engine is, where when you act definitely when you do actually something for the church, so it would go on and on. És azt mondja a 10-es versben, és mondja nekik minden ember, a jó bort adja fel először, és mikor megitasodtak, akkor az alábbalót, te a jó bort ekkor tartottad. És ezt az első ilyen a galileai Kánába tette Jézus, megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Mi történt? Egy változás történik. So, a change happened. Ugye a vízből bor lesz. Water becomes wine. És ez nagyon fontos volt Jézusnek az első csodája, mert az ő eljövetel is pontosan erről szólt, meg erről szól most is, hogy valami változás fog hozni az életedbe. And his first miracle is very important, so is his coming, because both of them is about a change. És játok, egy ilyen változást akar, hiszem Isten az angol távolba és a fiataloknak a szívébe elvégezni, hogy a lany meleg vízből a finom bor legyen. And I believe that God wants to do miracles in English camp too. He wants to make changes in people's life. So from being lukewarm water, so people would turn from being lukewarm water into wine. Észletek, akkor volt az esküvünk. So when we had our wedding. És akkor nem sok pár liter bor volt csak az esküvünkön. We didn't have much wine there. És volt egy srác, aki vállalhat az urnában, 18 évesen meghalt. So there was a guy who died at the age of 18. Aki ott volt az esküvünkön is, és akkor megkóstolta a bort, ez teljesen le volt töltve. And the guy was there at our wedding, and then he tried wine, and he was like. He was surprised. És akkor jött oda, hogy Dani, mit tettetek a borba? Méz van ebbe, vagy mi van benne? So he was surprised. Dani, did you put honey in the wine or what? Nem tudtam, én nem volt még 5 puttonyos rokajaszút. Because he has never drank that special Hungarian wine that is like really sweet. A sógoromnak a valami rokona a borászatnál dolgot, és akkor 500 forint egy literjét hoztuk el. And it's pretty expensive, but Daniel's brother-in-law's friend got the wine for them for like really cheap. És ugye látszott az arcán döbbenet, hogy így ilyet nem ittam, ez annyira finom. And so we could see this surprise on his face, like he has never drunk anything like that before. Tudjátok, akik ott lesznek, srácok meg lányok a táborban, már annyi sok lany meleg vizet ittak, hogy már mindenhol kifolyik belőlük. And these girls and guys who are going to come to our English camp, most probably they have tried lukewarm water in their lives. Annyi repedezett kútból ittak már minden legtöbbük kipróbált. They tried many things. De még igazi finom 5 puttonyos tokait még nem ittak. But they have never drank a real good wine. És tudjátok, mi lehetünk ott igazi 5 puttonyos tokaiasuk. And we can be this really good Hungarian wine for them. Amiből, hogyha megkóstolnak egy kicsit, azt mondják, hogy hát ez annyira finom, ez nekem ebből kell. And then if they taste us, then they want more. Nekem kell ez a finom bor. Hogyan lehet ez ennyi? And they would say, yes, I love this wine and I just want more. How can I get some more? Hát és azért leszünk, hogy minél több finom 5 puttonyos tokai legyen ott a táborban. And so we're gonna be there, so we would make more wine out of us. Kérdés az, hogy kész vagy-e szeretni az ott lévő srácokat meg lányokat. And my question is whether you're ready to love these girls and guys. És kész vagy arra, hogy egy csapatként leszünk ott, és úgy fogunk szolgálni. If you're ready to work as a team. És tudsz olyan szolgálni, aki háttérben van, de viszont ő egy csomó csodát fog megtapasztalni. And or if you're ready to be that servant who's in the backstage but experience many miracles. Olyan csodákat, amit csak a szolgáltak kaptak, tapasztalhattak meg. Miracles that can be experienced only by servants. Uram, köszönjük neked azt, hogy a táborban akarsz minél több fiatalt érinteni. Thank you, Lord, that you want to reach out to these kids as many as possible in this English camp. És nem köszönöm, hogy akarsz bennünket használni. Thank you, Lord, that you want to use us. Nem köszönöm a VP csapatunkat. Lord, I just say thank you for our youth group. minden egyes szívet, amik ott lesz kint a táborban. Every single heart that comes to English Church. És amat, hogy hadd dobogjanak, Uram, te érted. Lord, I just pray that they would be beating for you. Köszönöm a texasi és az Ohio csapatot is. Lord, I just say thank you for the Ohio and Texas team. Köszönöm az ő odaszállásokat, Uram. Thank you, Lord, that they want to work for you. És Uram, csak tényleg ad, hogy egy testként tudjunk ott lenni, és tudjunk szolgálni, Uram. Lord, I just pray that we would be there as a body, as a whole body together, as a group, and we would be able to serve you. És Uram, hadd lássák azt rajtunk, hogy mi nagyon szeretjük egymást, és nagyon szeretjük őket. And Lord, I just pray that they would see on us that we love each other and we love them. És Uram, csak így emlékezz, hogyha valamit szolgálatba elbénázunk, vagy elrontunk, akárhol leszünk bármilyen szolgálatban. And Lord, I just pray if we fail in our ministries in any way. Akkor csak emlékezzünk magunkat arról, hogy te akkor is jó vagy, akkor is szeretsz. You would remember us and we would remember ourselves that you will be there. És te ugyanúgy akarsz minket használni. And then you want to use us towards the others. Nem csak kérlek, hogy így állj meg bennünket. Lord, I just pray that you would bless us. Amen. Amen. Még most nem fejeznénk be. Szeretnék egy dalt. Nem írtam, de... Nem, most így ez a tanítás engem így inspirált, úgyhogy úgy gondoltam, hogy eléneklek egy dalt. Úgyis énekeljünk el együtt egy dalt. Ami pontosan erről szól, hogy Isten vagyis Jézus a vizet ugye borrá változtatta. És csak így tényleg így miközben így énekeljük ezt a dalt, így csak így tényleg így gondoljuk át, így, hogy Isten valójában milyen nagy feladatot bízott ránk ez alatt, az egy hét alatt majd. És hogy ez sokkal több annál, mint sem, hogy most csak úgy érezzük jól magunkat.